الحاصل الحسين بن علي بن أبي طالب يقوم وقت قوانج وكربلاء نمشيع وليميت أين أكبك ينغوزي قواه وكم لبا ما لبو هايا يووفو نظلم أمبايو هاي سمكان وزق يزمغمزيا نا yote haya tunayozungumza hatuwatakasi watawala waovu wala kuwatetea kwamba hawahusiki. Tunasema Ubaidullah ibn Ziyad anahusika kwa asilimia kubwa katika kuuawa kwa al-Husayn ibn Ali, anahusika. Na ndio maana ahlusunnah waljamaa wanapomtaja humtaja mtu huyu kwa ubaya, na wengine wakimlani kwa vitendo vyake vibaya alivyovifanya dhidi ya huyu sahaba wa Mtume صلى الله عليه وسلم, dhidi ya ahli albayt. Lakini pia kulihusisha tukio hili moja kwa moja kwa Yazid si sawa, pamoja na kwamba tukio limetokea katika utawala wake. Na wanasema kwamba Yazid hakuridhika na hili, pamoja na uovu wake hakuridhika na hili, na hakuna riwaya yoyote sahihi kwamba yeye alishangilia na watu wake wakacheza ngoma wakafurahi kwa kile kilichotokea, pamoja na uovu wake. Kwa hiyo hutakiwi kulizungumza jambo kwa mtu, hata kama ni muovu, ukalizua kwake jambo ukamzulia kwamba kafanya hivi na hali ya kuwa hakufanya hili jambo, halifai. Kweli alikuwa na uovu, alikuwa kadha, hakuwa ni mtu wa salaha hivyo, yani mtu wa mambo mema hivyo, lakini kwa hili watu wamejizuia kwa sababu hakuhusika mia kwa mia. Watawala walio chini yake walihusika na jambo hili, kama vile tunavyoona kwamba mathalan waziri katika wizara anaweza kufanya jambo katika wizara yake na mtu huko ambaye yeye anatakiwa amuwajibishe, lakini kwa ubinadamu au kwa sababu ya ubinafsi, pengine ni mtu wake anataka kumlinda, hakumwajibisha. Watu wakaja wakafukua yale mabaya, wakaona kwamba haya ni katika matatizo yametokea katika wizara hii, pengine atawajibika waziri mwenye dhamana husika, akajiuzulu. Si kwamba akafanya makosa, bali atakiwa ajiuzulu kwa kuwa jambo hili limepita katika wizara yake. Ndivyo ilivyo na mambo haya yanatokea duniani, yapo. Kwa hiyo huwezi kumtakasa mtu namna hiyo moja kwa moja. Kwa nini usiwajibike katika hili? Kwa nini usiwawajibishe walioko chini yako kwa upande huu, lakini hasa waliohusika na mauaji haya wakabashir? Kwa sababu hata sheria ya Kiislamu, watakapokutana watu wawili, musabbib na mubashir, kudima al-mubashir, mimi nimechimba shimo mahali sipo, pengine kwenye njia wanapita watu pembezoni mwa njia na watoto wapita wakicheza na kadha wa kadha, sawa. Pengine akatumbukia mtu pale kisima kirefu, mtu akitumbukia afa, lakini amekwenda mtu na mwenzake, au watu wamekwenda pale kwenye kisima au kwenye shimo lile nilichimba mimi, mmoja akamsukuma mwenzake akatumbukia kisimani akafa. Katika sheria ya Kiislamu hatumtafuti nani kachimba shimo, tumtafuta yule aliyemsukuma. Ndio maana idha ijtamaa al-musabbib wal-mubashir quddima al-mubashir, wakikutanika aliyesababisha na aliyefanya, basi atatangulizwa katika kufanyishwa hukumu, kupewa hukumu yule aliyefanya. Kama aliyefanya hayuko, tutamtafuta aliyesababisha. Sasa nyinyi mashia ndio mmefanya, kabla ya kumtafuta musabbib, Yazidi, Banu Umayya, nyinyi ndiyo mliomuua, ndiyo mliopigana naye. Na ushahidi wa hivyo, hata watoto wa al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, watoto wake wa kike na wa kiume, wote wanatoa ushahidi kuhusu jambo hili. Mashia wenyewe pia walitolea ushahidi jambo hili katika vitabu vyao, kwamba mashia wa Iraq ndio waliowaua ahlul bait. Faluadhi almuadhin, alafu mtazisoma baadhi ya ibara au maneno yao ambayo yanashuhudisha hilo. Naam, kimalizia nilitaja hapa jambo la Yazid, mtasoma kwanza maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ambayo ameyataja kwenye Minhaj as-Sunnah. Anaeleza rahimahullah, inna Yazid ibn Muawiyah lam ya'mur biqatl al-Husayn radiyallahu anhu biittifaqi ahli al-Naqli. Hakika Yazid ibn Muawiyah hakuamrisha kuuawa kwa al-Husayn radiyallahu anhu. Hakika Yazid ibn Muawiyah hakuamrisha kuuawa kwa al-Husayn radiyallahu anhu kwa maafikiano ya watu wenye kunukuu habari. Walakin kataba ila ibn Ziyad, isipokuwa Yazid aliandika barua kwenda kwa ibn Ziyad, an yamna'ahu an wilayati al-Iraq, kumzuia al-Husayn kutawalia jimbo la Iraq. Walamma balagha Yazid qatl al-Husayn adhhara at-tawajjua ala dhalika, na zilipomfikia habari Yazid za kuuawa al-Husayn alidhihirisha maumivu au masikitiko juu ya hilo. Wa dhahara al-bukaa fi darihi, na kukadhihiri kulia, kilio kikadhihiri nyumbani kwake Yazid. Walam yasbib lahum hariman, hakumchukua mateka mwanamke yoyote katika wao, katika wanawake wao. Bal akrama ahla baitihi, isipokuwa aliwakirimu ahlu baiti wal Husayn. Wa ajazahum hatta raddahum ila biladihim, na akawalipa akawapa mali mpaka akawarudisha vile vile nyumbani katika nyumba zao. Ama riwaya anasema zilizokuja kwamba wanawake katika albaiti walidhalilishwa, wakachukuliwa mateka au mpaka Shamu, haya maneno yote ni maneno ya batil, hayana mashiko hata kidogo katika riwaya. Akaeleza alioeleza katika Minhaji Sunna kwenye juzuu ya nne. Lakini ukiwasoma mashia wenye vitabu vyao waliotangulia huko nyuma, mfano Murtadha Mutahhari anasema katika Al-Malhamatu Al-Husayniya, wala raiba fi anna al-Kufata kanu min shi'ati Ali, hapana shaka kwamba Kufa walikuwa ni watu wafuasi wa Ali, hilo jambo halina shaka. Mshia Murtadha Al-Mutahhari anasema hivi, wa anna alladhina qatalu al-Husayna au wa anna alladhina qatalu al-Imam al-Husayna hum min shi'ati au hum shi'atuhu, na kwamba wale waliomuua al-Husayn ni shia wake, ndio waliomuua. Kadhalika anaeleza haya, utayapata katika Al-Malham al-Husayniya juzu ya kwanza ukurasa 129. Na anasema vile vile, walladhi bashara qatl al-Husayn Shamru ibn Dhiljawshan, aliyebashir aliyefanya kitendo cha kumuua al-Husayn ni Shamru ibn Dhiljawshan, wa Sinanu ibn Anas an-Nakhai. Wa haula'i thalatha, na hawa watu watatu, akataja ni watu watatu kwa sababu kuna Ubaidullah ibn Ziyad ndiye aliamrisha, na aliyebashir ni Shamru ibn Dhiljawshan, na vile vile Sinan ibn Anas. Asema wa haula'i thalathatuhum kanu min shi'ati Aliyin, hawa watu watatu wote walikuwa ni katika shia wa Ali. Wa min dhimni jaishihi fi Siffin, na ni kutokana na jumla ya wanajeshi wake walio katika vita vya Siffin. Katika vita vya Siffin, Ali bin Abi Talib alipokuwa akipigana na watu wa Sham, hawa waliomuua Husayn walikuwa huko upande wa Ali. Haya ameyataja mshia huyu Murtadha al-Mutahhari. Mshia mwingine kwa al-Ihsai an-Najafi kwenye kitabu chake Ashura anasema, inna al-jaysh alladhi kharaja liharbi al-imam al-Husayn, huyu ni mshia wa leo kizama hizi, jeshi lililotoka kwa ajili ya kumpiga vita al-imam al-Husayn alayhi salam, 300,000, mnakupenda kuongeza namba ya watu 300,000. Jeshi lililotoka Kufa kwa ajili ya kumpiga Husayn, kumpiga vita Husayn, ni 300,000, watu 300,000. Kulluhum min ahli al-Kufa, wote ni kutoka katika watu wa Kufa. Laysa fihim shamiyun wala hijaziyun, hakuna katika wao mtu kutoka Sham wala kutoka Hijazi Maka na Madina, wala Hindiyun, wala hakuna Muhindi mtu kutoka bara Hindi, wala Pakistaniyun, wala hakuna aliyetoka Pakistani, wala Sudaniyun, wala Misriyun, wala hakuna Msudani wala Misri, wala Afriqiyun, wala hakuna Mwafrika yoyote. Bal kulluhum min ahli al-Kufa qad tajamma'u min qaba'il shatta. Haya ndiyo ambayo wao wanayakini na ni mengi. Zainab bintu Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhuma, siku moja aliwasikia watu wakilia, walikuwa watu wa Kufa, akamwambia atabkun wa tanhun, mnalia na mnaomboleza, hi wallahi fabku kathira wadhaku qalila. Naam, na hapa kwa Allah, lieni sana na chekeni kidogo. Faqad dhahabtum bi'ariha wa shannariha, nyinyi mshaondoka na ile aibu yake yote ndio mmebeba nyinyi, na hiyo aibu mlionayo haitaweza kuoshwa na josho lolote milele. Hata mkenda kuoga baharini, josho hilo halitaondosha aibu na ule uchafu mliojipaka. Ahlul Baiti wanajua pia, wameuliwa na watu wa Kufa, Shia wao, Mashia wajua hivyo. Sasa yawaje nyinyi huku mkizunguka mwalia na kuwalani kina Yazidi na Ahlu Sunna wal Jamaa kwamba wameua Hussein? Hamuyajui haya au ni vipi? Wanayajua, lakini wanafanya propaganda na upotoshaji wa makusudi ili kuwaghlibu wasiojua, waone kwamba wale ni watetezi makhulas wa Ahlul Bait, na wallahi si watetezi wa Ahlul Bait. Hapa ni katika upande wa hizi khiana, lakini sikwambii katika kuwazushia uongo na habari za uongo, maghulati kuingia katikati na Ahlul Bait wakanukuu habari za uongo wakawatungia. Hili ni balaa jingine kubwa zaidi, kwa sababu yale mafunzo halisi ya Ahlul Bait wao hawawezi kuyapambanua kwamba hili ndilo au silo, kwa sababu maghulati wameingia wakachafua mafunzo ya Ahlul Bait kiasi ambacho pakagawanyika makundi mawili katika Mashia. Kuna Shia waitwa Akhbariyun na Shia wengine wanaitwa Al-Usuliyun. Al-Usuliyun ndio waliokuja na manhaji mpya, wakasema sisi tunataka tuzipambanue hadithi na riwaya kutoka kwa Ahlul Bait zilizokuwa zimesihi na ambazo hazijasihi. Akhbariyuna ndio wengi na ndio maulamaa wengi waliotangulia, wanasema hapana, wallahi mkianza kuleta utaratibu huo wa Ahlu Sunna wa kupambanua habari hamtabaki hata na kipande cha hadithi. Maneno kuna ndani vitabu vyao, kwa sababu baina yenu nyinyi na baina ya imamu kuna watu wengi waongo kadhabun, ndio waliopokea habari zenu na wamejaribu baadhi yao wakafanya hivyo. Hiki kitabu Al-Kafi hakuna hata hadithi moja iliyopokewa kutoka kwa Fatima radhiallahu anha iliyo sahihi, hakuna hata moja, zote dhaifu. Hadithi zote zilizokuja kuelezea maulidi sahibi zaman, kuzaliwa Mahdi, kwamba hizi zimekuja kuthibitisha kuzaliwa Mahdi, hadithi zote dhaifu kwa mujibu wa tahqiqi zao wenyewe, hawakubakiwa na hadithi hata moja. Kwa hiyo wakitaka wenyewe wanawaambia, mkitaka kuyavunja madhehebu ya Ahlul Bait, leteni utaratibu wa Ahli Sunnah wal Jamaa katika kupembua habari. Kwa hiyo katika jinaya kubwa walioifanya kwenye vitabu vyao, wachilia mbali kuua Ahlul Bait, pia wameleta zogo kubwa na faudha kubwa ya kuwazuia mafunzo sahihi Ahlul Bait kufika kwa watu. Na tuliwahi kueleza katika baadhi ya vitabu vyetu, tukataja na ushahidi wa namba za hadithi zilizomo kwenye vitabu vyao, hadithi fulani namba kadhaa, lakini hakuna hata moja iliyosihi kutoka kwa fulani hadithi. Lakini ukitaka hadithi za Ahlul Bait utazipata kwa Ahli Sunnah wal Jamaa, hadithi sahihi kabisa kutoka kwa Ali bin Abi Talib, kutoka kwa Al-Hasan na nyinginezo, kutoka kwa Ahlul Bait wa Abdullah bin Abbas na nyinginezo, utazipata katika vitabu vya Ahli Sunnah wal Jamaa. Ndio wamezifanya hadithi, kwani jinaya wamezifanya hizi. Kwa leo mimi niishie hapa kwa sababu wakati umekwenda sana, na leo ni siku ya mwisho, na pingine mna maswali mtaka kuuliza. Kwa hiyo kama mtu ana swali lake anaweza kuandika ili kudhibiti majlisi yetu. La hamda, basi tumemaliza sisi vikao vyetu kwa leo. Mambo mengine siku yataja hapa, bidaa za Ashura, watu kujipiga, watu kulia, na huko bara Hindi yatokea makubwa zaidi. Zamani ilikuwa nyinyi mjini msikia tu, sasa hivi kuna mitandao, waona watu wanapopiga, wanapojipiga mapanga, wanapoingia kwenye moto, watu wanapojimwagia, wanapomwaga damu. Nini eti damu ya Hussein? Kadhabuna wallahi, kadhabuna. Alafu ni niaha katika sheria imekatazwa.